ملة أبي nasibi kesilenlerden değil, bu sofralardan bu sohbetlerden nasiptar olanlardan eylesin. Kıymetli dostlar, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz her seher vaktinde, her seherin sabahında sahabisine dönerek onlarla sohbet eder. Onların dertlerini dinler. Onların varsa rüyalarını tabir eder. Yine bir seher vakti Aleyhissalatu vesselam Efendilerimiz buyurdular ki, hiç içinizde bir rüya gören var mıdır bu gece? Kimseden ses çıkmayınca Aleyhissalatu vesselam Efendimiz sorusunu tekrar etti. Buyurdular ki, hiç içinizde bu gece başından farklı bir olay geçen, farklı bir hadiseye şahit olan bir insan var mıdır? Deyince sahabiden çıkmadı. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, ey Abdullah İbni Mesud, bu gece senin başından hiçbir olay geçmedi mi? İşaret buyurunca Abdullah İbni Mesud utanarak, evet ya Resulallah, anam babam sana feda olsun ki bu gece başımdan farklı bir olay geçti. Nedir o olay? Bize anlatır mısın? Bizlerle paylaşır mısın ey Abdullah İbni Mesud? Abdullah İbni Mesud ki kıymetli dostlar, sahabinin önde gelenlerinden, Kur'an'ı en tatlı okuyanlardan bir tanesi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne zaman sıkılsa, ne zaman strese girse bizim ifademizle, o zaman Abdullah İbni Mesud'a gelir, ey Abdullah, bize biraz Allah'ın kelamından okusan da biraz rahatlatıversen bizi dediği bir sahabidir. Abdullah İbni Mesud anlatmaya başlar. Der ki, ya Resulallah, gecenin en karanlığında, Allah'ın en sevdiği olduğu bir zaman diliminde, yani teheccüd vaktinde, Rabbimle baş başa, Rabbimle konuşmaya başladım. Çünkü Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurmuşlardı ki, sizden her kim Kur'an okursa, vallahi ben Allah'la konuştum dese yemininde kafi değildir. Gecenin bir saatinde Allah'la konuşmak istedim, Allah'a biraz zaman ayırmak istedim, İrtibatımı ve ilişkilerimi gözden geçirip kuvvetlendirmek isteyince Kur'an-ı Kerim okudum ve sesime, küçük yavrum oğlum sesime uyandı ve gelip dizime yattı. Dizime yatınca ben Kur'an-ı Kerim okumayı devam ettirdim. Devam ettirince hemen yanı başımdaki odada da, affedersiniz, hayvanlarımı bağladım, bağladığım ahırım vardı. Sesimi onlar duydukça, Kur'an-ı Kerim okumaya devam edince o ahırdaki hayvanlar tepişmeye başladılar. Tepişmeye başlayınca dizimde yatan evladım kalktı ve hayvanların yanına gitti. Gidince ben şüphelendim ve endişe ettim. Kur'an-ı Kerim okumayı kestim ve evladımı oradan almaya gittim. Evladımı hayvanların yanından aldım, getirdim ve dizime yatırdım. Dizime yatırınca Kur'an-ı Kerim okumaya devam ettim. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayınca hemen yanı başımdaki hayvanlar yine tepişmeye başladı. Tepişmeye başlayınca dizimde yatan evladım yine merak edip hayvanların yanına gidince artık endişe ettim. Bu tam bu gece ya Resulallah 3 defa tekerrür edince ben endişelendim ve Kur'an-ı Kerim okumayı orada kestim ve bıraktım, istirahate çekildim. Efendiler efendisi, sevgililer sevgilisi tebessüm buyurdular ve mübarek dişleri göründü. Çünkü o tebessüm edince kahkaha atmaz, sadece en fazla mübarek dişleri görünürdü. Tebessüm edince sahabi kiram bir daha, bir kat daha fazla merak ettiler. Acaba nedir bu olayın asıl sırrı? Aleyhissalatu vesselam Efendilerimiz, ey Abdullah İbni Mesud, sen bilir misin, Kur'an-ı Kerim okunan yere sekine iner, Kur'an okunan yere bereket iner, feyiz iner ve hatta Kur'an-ı Kerim okunan yere gökteki bütün melekler oraya teşrif eder. Sen gecenin o vaktinde Kehf suresinden Allah'ın kelamından Kur'an-ı Kerim'i o kadar tatlı, o kadar güzel okudun ki gökteki bütün melekler senin okuduğun cemiyete teşrif ettiler. Ve o kadar indiler ki yeryüzünde ayak basacak yer kalmayınca hayvanlar meleklerin üzerine basmasın diye tepişmeye başladılar. Eğer vallahi sen Kur'an-ı Kerim okumayı kesmeseydin sabah insanlar melekleri görecek ve şahit olacaklardı. Onun için Kur'an-ı Kerim okunan yere kıymetli dostlar, feyiz iner, bereket iner, melekler o cemiyetin etrafını kuşatır. İşte meleklerin selam verdiği, meleklerin etrafını kuşattığı aziz cemaatim, nasiptar cemaatim, Rabbim bu cemiyetlerden, bu cemaatlerden ayaklarımızı kesmesin inşallah.